NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oranjefans maken zich klaar voor hun reis naar Boedapest voor de 8e finale van het Nederlands elftal. Maar hoe veilig is de coronasituatie daar? Wat kan Nederland doen om Suriname te helpen? En op bezoek bij Rembrandt. Dat kan vanaf vandaag. Nu een overzicht van het nieuws met Lieselot Thomassen. Een Iraanse asielzoeker heeft 5 jaar geleden de IND en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Journalisten van het tv-programma Argos en de Deense publieke omroep hebben dat ontdekt. Desondanks werd de activist Ahmad Mola Nissa in 2017 in Den Haag geliquideerd. De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg van de Iraanse geheime dienst om die moord te plegen. Naar eigen zeggen wilde hij dat niet en vond hij het zijn plicht als burger om de instanties te waarschuwen. Het is mogelijk dat het coronavirus in het najaar opnieuw oplaait door varianten waar bestaande vaccins onvoldoende tegen beschermen. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet sluit een nieuwe lockdown niet uit. Eventuele oplevingen moeten volgens de minister zo snel mogelijk worden bestreden. De testcapaciteit wordt daarom tot en met februari volgend jaar op peil gehouden. Bij Stedum in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,3. Het is nog onduidelijk of er huizen beschadigd zijn. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er regelmatig aardbevingen in de regio. Precies een week geleden was er ook een bij Loppersum van 2,0. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil dat er een einde komt aan de leveringen van wapens aan Myanmar. Een meerderheid van de landen stemde in met een resolutie met die oproep. Myanmar is al maanden het toneel van chaos en geweld. Op 1 februari zette het leger de regering af en sindsdien wordt hard opgetreden tegen betogers die de democratie terug willen. De resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend, maar wordt wel gezien als een belangrijk signaal. De Amerikaanse president Biden is mogelijk in de toekomst niet meer welkom bij de communie in de katholieke kerk. Amerikaanse bisschoppen stemden met een ruime meerderheid in met een document waarmee Biden als katholieke politicus kan worden berispt omdat hij voor abortus is. Een groot deel van de priesters vindt dat Biden daarom geen recht heeft op het ontvangen van de communie. Het is nog onduidelijk of dit ook echt gaat gebeuren. Een speciale commissie onderzoekt eerst wat de consequenties van het document zijn. In Duitsland heeft een automobilist 2 waardevolle schilderijen in een prullenbak langs de snelweg gevonden. Het gaat om werken uit de 17e eeuw van de Nederlandse schilder Samuel van Hoogstraten en de Italiaan Pietro Bellotti. Het is onbekend wie de eigenaar van de doeken is. Het weer. Vanochtend veel bewolking, maar geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 19 graden op de Wadden. In het oosten kan het 27 graden worden. Later vanavond en vannacht trekt een regengebied van Zeeland naar Groningen. Ook morgen zon en bewolking bij maximaal 27 graden. Fans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Het NOS Radio 1-journaal. Het was gisteravond misschien wel de meest optimistische persconferentie sinds het uitbreken van de coronacrisis. De cijfers gaan de goede kant op. Er kan flink worden versoepeld. Demissionair premier Rutte verwoordde het zo. Onze belangrijkste boodschap vanavond is dat we ook de volgende stap uit het openingsplan, stap 4, een paar dagen eerder durven te zetten. En dat er zelfs meer kan dan we eerder dachten. Kijkend naar de cijfers en naar het laatste advies van het Outbreak Management Team is dat verantwoord. Vanaf 26 juni mag er weer veel. Alles wat op 1,5 meter kan, mag dan weer. Zonder beperking in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen en buiten, en vooral ook zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes. Ik ga erover praten met Anne Wensing, arts en viroloog aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen blij zijn geworden van de boodschap van Rutte. Hoe zat u ernaar te kijken? Nou, dat gaf inderdaad wel een hoop zomergevoel, die persconferentie. Ja, ja. Maar denkt u ook, net als premier Rutte, ja, dat is verantwoord? Nou, ik denk dat we een heel duidelijke daling van de cijfers zien. En we willen natuurlijk nu ook echt wel genieten van het vaccineffect. En ik denk dat dat verstandig is om dat nu te doen. En is dat nu ook het moment? Want er wordt inderdaad veel geprikt, maar veel mensen hebben of 0 prikken of 1 prik. Nou, inderdaad, je hebt nog een hoger aantal besmettingen dan vorig jaar. Mensen willen weer gaan reizen. Vaccinatiegraad is hoog, maar nog niet iedereen heeft de tweede effectieve prik gehad. En er zijn natuurlijk nieuwe varianten die zeker met 1 vaccin nog steeds infectie kunnen bewerkstelligen. Dus de achtergrond is nog risicovol. Maar ik denk dat de focus op de basismaatregelen, wat we nu heel duidelijk gedaan hebben, die 1,5 meter, dat het wel mogelijkheden biedt om de maatschappij weer te openen. En ik ben ook blij dat dat gebeurt. Ja, en die 1,5 meter wordt dus de centrale maatregel. Nou zijn er ook uitzonderingen daarop, hè? Discotheken bijvoorbeeld, evenementen, daar is dat niet haalbaar nodig. Die mogen wel weer gaan plaatsvinden of open. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar testen centraal wordt gesteld. En niet overal worden testen centraal gesteld. Waar je 1,5 meter kan handhaven, hoeft dat niet. Ik denk dat dat een haalbare kaart is. Daar waar het niet kan, zul je met elkaar moeten gaan testen. En dat moet wel echt heel gewoon worden. Ja, en hoe ziet u dat? Want ik hoorde gisteren bijvoorbeeld een discotheek-eigenaar zeggen, ja, bij mij komen veel jonge mensen, die zijn nog niet gevaccineerd. Die zijn ook niet altijd bereid om te testen. Ja, ik denk dat dat ook heel erg ligt aan zijn deurbeleid. Hij krijgt ook niet mensen binnen met die hij niet wil hebben op basis van misschien outfit of iets dergelijks. Hè. Zij zijn discotheken toch onbekend dat ze heel goed deurbeleid kunnen installeren. Ja. Dus dat moet hier ook kunnen. Nou, wat hij eigenlijk bedoelde is, ik kan me voorstellen dat veel mensen dat eigenlijk niet zien zitten, dat testen. Het was ook in een dorp en hij zei, als je moet testen, dan is dat best wel weer een eentje. Voor veel mensen die wat jonger zijn, die denken waarschijnlijk, nou, laat maar zitten. Dus ik weet niet of het wel effect heeft. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen. We hebben zo'n zin om met elkaar weer te dansen en leuke dingen te doen. En ik kan me voorstellen, als je dan gewoon laagdrempelig testen organiseert, dat mensen dat best gaan doen. Ik denk dat het ingewikkelder wordt of mensen gaan testen nadat ze iets gedaan hebben. Maar vooraf lijkt me toch wel heel haalbaar en organiseerbaar. En als u zegt nadat ze iets hebben gedaan, denkt u misschien aan vakanties? Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat we massaal het virus meegenomen hebben. En dat komt natuurlijk ook omdat mensen op vakantie echt die 1,5 meter maatregel veelal hebben losgelaten. En dat wil je natuurlijk niet opnieuw zien. Is natuurlijk een andere situatie met meer mensen die gevaccineerd zijn. Maar we zien ook nieuwe varianten ontstaan. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat mensen die terugkomen zich wel degelijk laten testen. En ik denk dat daar nog wel heel veel extra informatie beschikbaar moet komen om daar mensen voor te motiveren. En hoe zou dat kunnen, denkt u, mensen daarvoor motiveren? Ja, ik ben natuurlijk geen gedragswetenschapper, dus dat vind ik ook best heel erg ingewikkeld. Maar ik denk wel dat een vierde golf willen we allemaal vermijden. We willen nu echt genieten van de vrijheden die we nu weer terugkrijgen. En dat is toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik denk toch dat dat in de communicatie heel sterk benadrukt moet worden. Dat we elkaar daar echt op aan moeten kunnen spreken. Laten we heel even bij dat reizen blijven, want er gaan de komende week Oranje supporters richting Boedapest. Nederland speelt daar de 8e finale van het EK in een vol stadion. Het lijkt erop dat daar 5.000 tot 10.000 Oranje fans bij mogen zijn. Kunnen zij veilig die kant op? Nou, ik ben zelf naar het EK-wedstrijd tegen Oekraïne geweest. Dat was in de Arena, of de Johan Cruijffstadion, zoals dat tegenwoordig heet. Prachtig geregeld. Ik weet natuurlijk niet of dat daar ook zo geregeld zal zijn. Hè? En ik hoor dat de bezetting misschien veel hoger is dan wij in Nederland georganiseerd hadden. Dus dat is een risico. Dus ben je een kwetsbaar iemand, hè, vatbaarder voor dit virus door misschien andere ziektes die je hebt, dan moet je toch wel heel even nadenken, ga ik dit doen? Ben je een gezond iemand en een groot supporter, kan ik me voorstellen dat je gaat. Merk je daar om die anderhalve meter te handhaven, laat je dan alsjeblieft testen als je terugkomt. Ja, want zodat we straks ook de finale in de vrijheid weer kunnen kijken. Want in Boedapest is ook de Delta-variant wijder verspreid. Ja, maar die is ook gewoon al hier. We doen beperkte surveillance, maar we zien het eigenlijk ook zelfs in ons ziekenhuis, deze variant af en toe al bij patiënten. Dus ja, ik denk dat die gewoon door heel Europa gaat. Varianten hou je gewoon niet buiten de deur. Nee, dus u zegt, als je gaat, doe het veilig, houd afstand. Anne Bensing was dat. Niet van de wedstrijd. Ja, dat sowieso. Arts en viroloog bij het UMC in Utrecht, dank u wel. Gaan we naar Rembrandt, het laatste atelier van de schilder na zijn faillissement. En daar is niks van overgebleven. Maar dat is vanaf vandaag wel virtueel te bezoeken. In Amsterdam opent een nieuwe experience. En die is bedoeld om wie Rembrandt nog niet kent enthousiast te maken voor de schilder. Mijn vader wilde dat ik molenaar zou worden, ziet u, net zoals hij. Maar ik was betere schilderen. Je kijkt niet naar zijn schilderijen, maar je luistert naar een verhaal. Zo zou Rembrandt kunnen hebben geklonken. In de haven rook ik al meteen de zoete geur van specerijen. Heerlijk. Met om je heen schermen, projecties en speciale effecten. We zitten in een ruimte die zijn atelier voorstelt. Althans, u denkt dat het er zo uitzag. Ja, er zijn geen historische elementen bekend van hoe zag dat er precies uit. Want dat huis bestaat niet meer waar hij toen heeft gewoond. Maar wij hebben onze interpretatie gegeven aan hoe zou dat eruit gezien kunnen hebben. Simeon van Tellingen en Martin Poys, de initiatiefnemers. Amsterdam heeft nog niet zo'n beleving. Een Rembrandt. U wilde attractie zeggen, maar slikt het in. Ja, klopt. Ja, maar dat doen we maar niet. Hè? Waarom mag het geen attractie zijn? Het is toch een attractie? Maar wij noemen het zelf een kunstbeleving. Omdat je natuurlijk op een leuke, boeiende manier te maken krijgt met kunst en Rembrandt. En ook de geschiedenis van Amsterdam. Dus je zit er gewoon even in de 17e eeuw. Amsterdam floreert. We hebben een beursgebouw. De eerste handelsbeurs ter wereld. Nu is er niet heel ver hier vandaan. Is het origineel, waar die daarvoor woonde, het Rembrandthuis in de Jodenbreestraat. En daar sta je echt in zijn atelier. Wat heeft dit dan daaraan toe te voegen? Ja, klopt. Nou, in het Rembrandthuis kan je natuurlijk zijn glorietijd meemaken. Toen hij echt bekend werd en veel geld ging verdienen. Dat is gewoon een museum en je kan daar alle kamers bezoeken waar hij geleefd heeft. Het verhaal stopt dan eigenlijk daar. Ze hebben natuurlijk wel eens tentoonstellingen van hoe het verder gegaan is. Maar wij vertellen dus het verhaal hoe het echt verder ging. En natuurlijk aan de Rozengracht en waar hij dus eigenlijk zijn laatste werk heeft gemaakt. Waar hij dus ging schilderen met een grovere penseelstreek. Ja, dat viel toen niet helemaal in goede aarde bij zijn opdrachtgevers. Dat vonden ze vaak niet mooi. En dat is wel een grappig, interessant verhaal. Dus dat verhaal vertellen we hier. Dit schilderij ziet er maar anders in. Het is allemaal zo grof geschilderd. Dit kan Lydia dat heugt dan niet prutsen. Is de drempel van het Rijksmuseum te hoog? Nee, op zich niet. Wij zijn alleen een beleving die veel korter duurt. Het is wat laagdrempeliger. Dus mensen kunnen naar binnen voor ongeveer 20 minuten. En dan krijgen ze dat verhaal mee. En ook een stukje volledige geschiedenis van het leven van Rembrandt. Het is eigenlijk een toevoeging op wat er al is. Ik raakte steeds dieper in de schulden. Ik kon de aflossing niet meer voldoen. En dat de stoelen trillen en dat je de wind voelt, dat is om de kinderen bij de les te houden? Ja, nou, maar dat is ook gewoon een beetje de theatrale verwezenlijking, zeg maar, van dit verhaal. Want je bent eigenlijk in een soort, we noemen het ook een klein theatertje. En door die elementen word je nog meer in het verhaal gezogen. In ieder geval, dat is de bedoeling. U bent een bedrijf, hè? Het is commercieel. Je kunt hier niet met je museumkaart naar binnen. En u opent de deuren op een moment dat heel veel cultuurinstellingen worstelen met hoe ze de coronaklop te boven moeten komen. Is hier dan een markt voor op dit moment? We zijn wel een bedrijf, maar wij willen juist ook de mensen enthousiast maken dat ze dan andere musea's ook gaan bezoeken. Dus we zijn geen concurrentie, zien wij. We zijn juist een aanvulling op of een introductie tot. Dus mensen die dus in eerste instantie niet naar het museum zouden gaan, die worden misschien getriggerd door dit verhaal en gaan dan naar het museum. Dus zo zien we dat eigenlijk. We hoorden een reportage van Matthijs van der Wiel. Ja, het is zaterdagochtend, de kranten zijn weer binnen en ze zijn gelezen door Lieselot Thomassen. Tuincentra verkopen nog steeds planten die zijn behandeld met giftige bestrijdingsmiddelen, blijkt uit Pesticide Action Network Nederland. En Trouw schrijft daarover. Bij 3 grote tuincentra zijn monsters van 9 planten genomen en van de potgrond waar ze in staan. En daarin vond het laboratorium 27 soorten bestrijdingsmiddelen, waaronder bijengif. Ook werd de schimmelbestrijder carpendazine aangetroffen. En dat middel werd in 2014 verboden omdat het misvormingen bij een ongeboren kind, kanker en onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken en hormonen verstoort. In freesiabollen zaten 9 gifstoffen. De politie Oost-Nederland heeft de handen vol aan de beveiliging van een fruitimportbedrijf in Hedel. 2 jaar geleden werd er een grote partij cocaïne in een container ontdekt en deed het bedrijf aangifte. Sindsdien zijn ruim 300 medewerkers en directieleden in een bizarre afpersingszaak verzeild geraakt. Telegraaf meldt dat er nog niet eerder zoveel mensen beveiligd werden als in deze afpersingszaak van de Groot Fresh Group. Zeker 15 keer werden huizen beschoten, branden gesticht en explosieven neergelegd bij woningen van werknemers. De operatie legt een enorm beslag op de capaciteit van de politie en die grootschalige inzet gaat ten koste van andere zaken, zo zegt de politie. Met het codewoord masker19 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld laagdrempelig om hulp vragen bij de apotheek. Maar bij het landelijk netwerk Veilig Thuis zijn sinds vorig jaar nauwelijks meldingen van het codewoord geregistreerd, schrijft Trouw. Het woord moest hulp vragen laagdrempeliger maken, want de hulpdiensten bellen is niet makkelijk als een slachtoffer in hetzelfde huis woont als de dader. Nu, een jaar later, is masker19 in de vergetelheid geraakt. Sinds juli 2020 zijn er nauwelijks meldingen van het codewoord bekend. Zo blijkt uit een inventarisatie langs regionale veilig thuisafdelingen. 4 jaar nadat Paleis Soestdijk voor een zacht prijsje in particuliere handen kwam, liggen de renovatie van het paleis en de ontwikkeling van het bijbehorende landgoed nog steeds stil, meldt NRC. De plannen stuiten na aanpassingen op fel protest van omwonenden. Zo staat er in die aangepaste plannen dat er een amfitheater in de paleistuin moet komen en een auditorium die essentieel zouden zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Omwonenden vrezen dat het een stedelijk evenemententerrein gaat worden met die aanpassingen. En ook ligt er oude bosgrond in de weg. Dankjewel, Lieselot. Het is bijna 18 minuten over 7. Wat kan Nederland doen om Suriname te helpen de coronagolf door te komen? Met die vraag vertrok een hulpmissie van medisch specialisten begin deze maand naar dat land. Aan het hoofd van die missie stond arts, microbioloog en epidemioloog Mark Sprenger. En gisteren bracht hij een advies uit aan de Tweede Kamer. Hij is nu aan de lijn. Meneer Sprenger, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voordat we naar uw advies gaan, u bent zondag teruggekomen uit Suriname. Kunt u ons vertellen wat u daar heeft gezien? Ja, dat waren toch wel hele verdrietige situaties. Als je in een ziekenhuis gaat, dan zie je op een COVID-afdeling dat die eigenlijk al helemaal vol ligt met mensen die vrij jong zijn. Maar er zijn eigenlijk heel weinig spullen. Hè? En als iemand nog zieker wordt, dan kan die meestal niet naar de intensive care, kan niet worden beademd omdat men gewoon de capaciteit niet heeft. Ja, dus dat is een hele moeilijke situatie. En je ziet ook de verpleegkundigen daar die ontzettend hard werken. Ja, draaien vaak dubbele diensten en zijn heel erg moe. Dus dat is een hele moeilijke situatie. Ja, en wat betekent dat in de praktijk als mensen niet terecht kunnen op een IC? Worden zij naar huis gestuurd? Ja, in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld, wat ik ook gewoon heb gezien, dat als mensen ziek zijn, die melden zich bij een soort van eerste hulp. Nou, daar wordt naar gekeken en dan krijgen ze in sommige gevallen wat extra zuurstof. En dan moeten ze buiten wachten totdat er een bed vrij is. En dat kan gewoon, dat kan een dag duren of zo. Ja. Dus ja. Wat wij nou vooral hebben... Ja. Nee, zegt u. Ja, wat wij natuurlijk als Nederlands team hebben gedaan... is meteen gekeken dat wij hulp gaan verlenen. Dus een aantal van de artsen zijn naar de afdelingen gegaan. De verpleegkundigen zijn meteen gaan helpen ook. Nou, dat was natuurlijk een hele grote opluchting... ook voor de Surinaamse collega's. We hadden ook geneesmiddelen bij ons. We hebben beademingsapparatuur en we zijn ook bezig geweest... om extra IC-bedden op te bouwen, zodat ook hele zieke patiënten daar naartoe kunnen. Maar ja, in de praktijk betekent het ook, als je geen capaciteit hebt... Ja, dat mensen toch wel komen te overlijden. Ja, en is dat ook wat u heeft geschreven aan de Tweede Kamer... probeert te helpen die capaciteit uit te breiden? Ja, er zijn een aantal dingen. Dat is dat het Nederlandse team ondersteunt de Surinaamse collega's. Dan moet je denken aan ongeveer 30 Nederlandse artsen en verpleegkundigen... die ja, ik denk de komende 2 maanden permanent ondersteuning verlenen. Verder kijken wij ook naar apparatuur en geneesmiddelen die nodig zijn. We zijn al bezig om heel veel extra zuurstofapparaten te sturen... Maar we zijn ook natuurlijk bezig, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... om het vaccineren verder te ondersteunen. We sturen vaccins, we geven ook adviezen over vaccineren... zodat dat zo snel mogelijk kan verlopen. Want dat is de enige manier waardoor je eruit kunt komen. Ja, Nederland stuurt ook vaccins naar Suriname. Gaat dat snel genoeg? Nou, dat proberen we zo snel mogelijk te doen. We zijn ook een beetje afhankelijk van de vluchten tussen Suriname en Nederland. Maar eind volgende week gaat er weer een grote partij richting Suriname. Ik hoorde u net zeggen, het zijn vooral jonge mensen ook in Suriname... of relatief veel jonge mensen die in het ziekenhuis terechtkomen daar. Hoe kan dat? Ja, dat is me inderdaad heel erg opgevallen... Dat heeft te maken met de variant die daar actief is. Dat is de Manaus-variant. En die richt enorm veel schade aan de longen. Ook heel snel eigenlijk. Ja, en dan zie je dat blijkbaar heel veel mensen in de kracht van hun leven... Ja, die heb ik op de IC gezien. En die zijn ook echt overleden daar. Dus ja, dat vond ik wel heel erg indrukwekkend. Ja. Nou hoorden we deze week dat de maatregelen in Suriname iets worden versoepeld. Winkels weer open, mensen mogen weer de straat op. Maar als ik u zo hoor, is de situatie nog heel ernstig. Ja, de situatie is nog heel ernstig. Als je gewoon even kijkt naar de cijfers, dan als ik het vergelijk met Nederland... gaan zo rond de 300 mensen per dag overlijden. Als je dat vergelijkt met Nederland... Nou, dat is veel hoger dan de hoogste piek wat wij in Nederland hebben gezien. Ja, en wat betreft die lockdown, toen ik daar was... waren de essentiële winkels op enkele dagen open. Maar dat betekent ook dat op die dagen... ja, dan zal iedereen toch gewoon naar de winkels moeten. En daardoor krijg je weer een grotere toeloop. En ja, dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk. Dus het is altijd een beetje balanceren... Ja, ga je de winkels op meerdere dagen openzetten... waardoor er minder mensen tegelijk gaan of niet? En ja, de regering heeft nu gekozen om dat wat te verruimen. Ja. Dank voor uw verhaal, Mark Sprenger, arts, microbioloog en epidemioloog. Dus net terug uit Suriname. Ja, en uit uw verhaal wordt wel duidelijk dat hulp belangrijk is. Nou, iemand die daar ook hard mee bezig is, is Jurgen Rijman... Hij zette de inzamelingsactie Surinamers voor Surinamers op. En daarmee haalde hij tot nu toe 35.000 euro op. Jurgen Rijman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid. We zijn hier met de actie Nederland voor Suriname bezig. Ah. Suriname voor Suriname, dat is een initiatief van het bedrijfsleven in Suriname. En die zijn daar dus begonnen met de eerste ondersteuning van de zorg in Suriname. Maar Nederland voor Suriname hebben we het nu dus Nederland over. Nederland voor Suriname, ja, precies. 35.000 euro tot nu toe opgehaald... Ik kan me voorstellen dat u op meer had gehoopt. Uiteraard, je hoopt altijd op meer, maar je bent tevreden met elke euro die je krijgt. Ja. En wat ook vooral heel belangrijk is dat er los van het geld... er heel wat spullen, goederen geschonken worden en ook bruikbare goederen. We krijgen mooie partijen aangeboden. Gisteren zagen we weer een partij van iets van 1000 schorten, 100 brillen... en allerlei andere PPE's, luiers, noem maar op, sociaal volwassen luiers... dat waren, ja, volgens mij zit een kleine buslading vol. Iets van 100 dozen. Nou, dat was van de particulier dat het in de buurt heeft opgehaald. Die dozen worden zometeen opgehaald. En die gaan de 23 juni op de boot. We hebben verder nog van de Suridox 10 pallets met allerlei hulpmiddelen gekregen. En we hebben ook nog van Serenlo, dat is een zorgstelling in Friesland, hebben we ruim 80 pallets gekregen met allerlei PPE's en beschermingsmiddelen, maar ook gewoon disposables die je in het ziekenhuis kan gebruiken. Ja, en ook nog 40 ziekenhuisbedden die we gekregen hebben die heel goed gebruikt kunnen worden. Je hoorde net al van dat mensen soms op een bankje moeten wachten met wat zuurstof. Nou, we hebben nu 40 ziekenhuisbedden weer erbij kunnen sturen. Dus zo zetten we langzaam maar zeker proberen ook op die manier de noden te lichten. En daar zijn we ook heel blij mee. Ja, want dat geld is dus maar een deel. Want als ik het zo hoor, zijn er heel veel goederen ook die kant op aan het gaan of al gegaan. Er zijn heel veel goederen die kant op aan het gaan. Natuurlijk hebben we geld nodig, nog meer geld nodig. Maar er zijn al goederen en daar proberen we alvast de eerste hulp mee te verlenen. Ja, want wat gebeurt er met het geld dat u inzamelt? Nou, verschillende dingen. We hebben natuurlijk voor de goederen die verstuurd worden, hebben we een aantal verschepers gevonden. Die zeggen, wij verschepen gratis. Maar ja, er zijn altijd een handelingkosten die betaald moeten worden. Dat wordt er betaald. We betalen verder informatiecampagnes in Suriname om het volk te informeren over niet alleen de gevaren, maar ook bijvoorbeeld om de vaccinatiebereidheid te verhogen. En waar nodig, als het geld is en men heeft dringend iets nodig aan middelen of medicijnen, dan proberen wij daar ook in bij te springen. En uw actie loopt ook nog door Nederland voor Suriname. Ja, Jurgen Ruijman, dank u wel voor uw tijd. Gaan we naar muziek. Op haar 16e kwam ze met haar debuutsingle, de Nieuw-Zeelandse zangeres Lord. Daarna maakte ze 2 geweldige albums. En toen werd het een tijdje stil. 4 jaar lang was het stil. En ineens was daar een nieuwe plaat, of een nieuwe single in ieder geval. Een zomerse single. Het liedje heet Solar Power. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. So sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Times when you feel it kicking in that soul. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Alles voor het EK. Met deze week in de bonus. Lipton Ice Tea, flessen en blikjes, 2+1 gratis. En nu ook 10 euro korting op het Lipton Helden shirt. Doritos, Lees Avonden en Wokkels, 2 stuks voor 2,50. En Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Handig? Je EK-boodschappen thuis bezorgd. Probeer de AH Bezorgbundel nu 1 maand gratis. Ga naar ah.nl/gratisbezorging. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. 7:55, hoofdpunten van het nieuws, Liselotte Thomassen. Het is een reëel scenario dat in het najaar het coronavirus opnieuw opvlamt. Mogelijk door een mutatie waartegen de bestaande vaccins onvoldoende bescherming bieden. Dat schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Het kabinet kan daarom niet uitsluiten dat er een nieuwe lockdown noodzakelijk is, aldus De Jonge. In Antwerpen wordt verder gezocht naar 5 vermiste bouwvakkers die onder het puin belanden nadat een school in aanbouw was ingestort. Een overleden slachtoffer is vannacht geborgen. 10 mensen zijn al levend onder het puin vandaan gehaald. 9 gewonden liggen in het ziekenhuis. Vanaf 10 uur mag iedereen die is geboren in 2003 een vaccinatieafspraak maken, ook als diegene nog geen 18 is. Daarmee is het nu voor alle volwassenen mogelijk om een prikafspraak te maken. Later deze maand krijgen kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 een uitnodiging. Na 8 maanden ophokplicht mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten in grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog. Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. Voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Raymond Klaassen. Goedemorgen. Dag Diepe, goedemorgen. Ja, het heeft natuurlijk op sommige plaatsen hartstikke gestormd afgelopen nacht en avond. Is het nu weer rustig? Het is nu inderdaad weer rustig in het land. Wel veel bewolking nog, maar de neerslag is uit het land verdwenen. In het oosten en zuidoosten zien we zelfs af en toe weer de zon schijnen. Maar veel bewolking voorlopig toch vanochtend wel op de meeste plaatsen. In de loop van de dag gaat wel de zon weer doorbreken. En dan wordt het zo'n 19 of 20 graden in het noorden van het land. In het uiterste zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden met 25 tot 27 graden. Ik verwacht eigenlijk overdag geen buien. Later vanavond, aan het eind van de avond en vannacht, dan kunnen er wel weer een aantal forse buien over het land gaan trekken. Er komt een buienlijn vanuit het zuidwesten opzetten. En die brengt vannacht die stevige plensbuien met zich mee. Dan is er ook kans op hagel, onweer en ook weer zware windstoten. Dus dan kan het toch kortstondig weer even gaan spoken. Ik denk wel dat morgenochtend vroeg die buien eigenlijk alweer het land over zijn. En het is kortstondig. Ik zeg het nog maar eens. Het kan een uurtje even spoken vannacht. Maar dan is het verder weer rustig. En morgen dan is het een redelijk rustige dag met zonnige perioden. Dan wordt het zo'n 20 tot 23 graden in het noorden. In het zuiden van het land kan het 25 of 26 graden worden. En aan het eind van de middag en begin vanavond kan er een lokale bui tot ontwikkeling komen. Mogelijk ook met onweer. Maar op de meeste plaatsen zal het morgen overdag gewoon droog blijven. Raymond Klaassen, dankjewel. Graag gedaan. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Litouwen beschuldigt Wit-Rusland van oorlogsvoering met migranten. Het regime van president Lukashenko zou migranten ophalen uit Irak en de grens met Litouwen overhelpen. Journalist Koen Verhelst woont zelf in buurland Letland. En met hem ga ik hierover praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst eens eventjes, hoe zou dat in zijn werk gaan? Ja, dat is eigenlijk een verhaal dat Litouwen zelf eigenlijk... Maar ze zijn er niet helemaal zeker over. Er zijn wel bijvoorbeeld directe vluchten vanuit Istanbul en Bagdad naar Minsk. Dus mensen kunnen inderdaad in theorie gewoon op het vliegtuig stappen... als ze natuurlijk een visum hebben. En het verhaal is nu dus dat Litouwen eigenlijk al vrij zeker zegt te weten... dat het Lukashenko-regime erachter zit dat deze mensen dan vervolgens... naar Litouwen worden eigenlijk geassisteerd door het regime van de dictator. En dat ze dus aan de overkant van de grens in de Europese Unie belanden. Geassisteerd, en moet ik me dan voorstellen, ze stappen uit het vliegveld... en dan staat er een busje klaar en worden ze in de grensregio gedropt. Ja, nou, het opvallende is natuurlijk dat de minister van Binnenlandse Zaken van Litouwen... die is er op zich nog vrij voorzichtig mee. Die houdt erop van, we moeten er eigenlijk wel zeker van zijn dat er zoveel... Dat er enige assistentie is, maar hoe dat dan precies is, praktisch in zijn werk gaat, dat vertelt het verhaal nog niet. Maar het is wel zo dat er inmiddels dit jaar, sinds januari, en dan vooral sinds de kaping van de Ryanair-vlucht vorige maand, dat er sindsdien al honderden mensen zijn binnengekomen in Litouwen. En dat is al meer dan in de voorgaande 3 jaar tezamen. Ja, en wat gebeurt er in Litouwen met die mensen? Nou, ze worden opgevangen door de grensbewaking. En er is nu net sinds vorig weekend is er een soort extra tentenkamp neergezet bij de grens. Om eventuele toekomstige nieuwkomers ook op te vangen. Dat in eerste instantie alleen voor single mannen. Als het om gezinnen gaat, dan worden ze wel in een huisje ondergebracht bijvoorbeeld. En het idee is dat ze dan daar geregistreerd kunnen worden en als ze dat willen asiel kunnen aanvragen in Litouwen. En dan is de vraag van gaan ze in Litouwen blijven of willen ze richting Duitsland bijvoorbeeld. Ja. En Litouwen zegt dus dat Wit-Rusland dit allemaal organiseert. Waarom zou Lukashenko dat doen? Nou, hij heeft daarmee gedreigd. Hè? Toen Europa eensgezind meteen na die Ryanair-kaping waarbij hij dus een dissident oppakte. Toen dreigde Europa meteen, oké, we gaan sancties invoeren. We gaan jullie luchtvaartmaatschappij gaan we verbannen uit de Europese Unie. En daarop zei Lukashenko meteen, nou, wij hebben al die tijd allemaal migranten tegengehouden en drugs. Nu mogen jullie het zelf gaan regelen. Dus het lijkt er eigenlijk een beetje op alsof hij dat dreigement hiermee in werkelijkheid probeert te maken. Ja, nou heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Litouwen het over een vorm van oorlogsvoering, hybride oorlogsvoering. Heeft ze een punt? Ja, ik vind dat. Ja, Litouwen is een haven binnen Europa. Ze zijn heel erg sterk op dit dossier. En vooral sinds de protesten zijn begonnen vorig jaar in augustus tegen Lukashenko. Na de moeilijk verlopen verkiezingen en zo, waar de oppositie eigenlijk toch zegt gewonnen te hebben. Sindsdien is Litouwen echt een voorvechter van de Litouwse oppositie binnen Europa. En zij zien het ook als hun plicht eigenlijk om dit steeds weer opnieuw aanhangig te maken, zowel binnen de Europese Unie als binnen de NAVO. En daar hopen ze natuurlijk dan ook weer steun aan te onttrekken vanuit Brussel voor Frontex bijvoorbeeld, het agentschap dat de EU-buitengrenzen bewaakt. En ook om de grens zelf beter te markeren en met hekken en zo te verstevigen. Want gaat Litouwen er iets tegen doen? Kunnen ze er inderdaad voor kiezen om gewoon de grenzen dicht te gooien? Nou ja, deze mensen die worden dus echt gesmokkeld, zeg maar. Ze komen niet over een grensovergang. Dus ze ineens zitten ze ergens in een bos in Litouwen. Omdat die niet, dus een grens van meer dan meer dan 600 kilometer. En ja, op heel grote delen gaat het gewoon dwars door een bos heen, waardoor mensen dus vrij, ja, soms vrij ongedetecteerd daar over kunnen komen. Dus dat willen ze inderdaad gaan verbeteren. Ze willen ook gewoon meer mensen gaan aannemen om die grens te bewaken. Maar dat blijft toch wel een probleem de komende tijd waarschijnlijk. Journalist Koen Verhelst, dank voor de toelichting. In de zee van Marmara voor de kust van Turkije worden grote hoeveelheden zeesnot opgeruimd. Dat is een soort algenslijm zeesnot dat wel vaker in kleine hoeveelheden te zien is. Maar dit jaar is er meer dan ooit. Daardoor wordt het ecosysteem aangetast en kunnen vissers hun werk niet doen. Ali is al 40 jaar visser op het eiland Buyukada en hij kent de zee van Marmara als geen ander. Maar sinds 6 maanden vangt hij nauwelijks meer vis. Sterker nog, hij kan zijn visnet niet eens meer fatsoenlijk uitgooien. Hij demonstreert het even voor me. Het net valt stil op het met zeesnot bedekte wateroppervlak hier voor onze voeten. Hier kan toch geen vis in leven, zegt hij. Normaal gesproken is deze zee als een aquarium. Als je midden op zee naar beneden keek, zag je allerlei vissoorten. Nu niks. Het ziet er bruinig uit, slijmerig. Maar op andere plekken lijkt het meer op algen met groene stukken erin, witte smurrie. Nou, het is niet ruwe vervuiling of riolering, maar een soort algenslijm. Dat wel heeft kunnen ontstaan door het ongefilterd storten van huishoudelijk en industrieel afval in de zee. En door de opwarming van de zee, door klimaatverandering, heeft het een dikke soep kunnen worden dat nu overal ronddrijft. Het ministerie van Milieu en de gemeente Istanbul zijn een grote schoonmaakactie begonnen. Met bootjes die normaal gesproken klein afval uit het water halen, maken ze nu grote slagen over het wateroppervlak. Ze varen door de slijmige substantie heen. Het spul blijft plakken op de roosters aan de onderkant van de boten. En zo wordt het binnengetakeld. Maar het probleem is, het is zo ontzettend veel. En het meeste snot zit onder het zeeoppervlak. En bij de juiste temperaturen komt dat omhoog. Dus het gebeurt regelmatig dat het er de volgende dag gewoon weer ligt. Is dit niet vooral een operatie dweilen met de kraan open? Vraag ik aan professor Ayşen Erdinçler, verbonden aan de gemeente Istanbul. It does not solve the problem at all. This is for, you know, protecting people. We have to solve this problem deeply, you know. How you can do it? Cut off the wastewater discharges. We moeten dit bij de wortels aanpakken. En dat betekent echt stoppen met het lozen van ongefilterd afvalwater. Want dat gebeurt nog bij zo'n 50% van de afvalcentrales in Turkije. Intussen speelt zich onder water een ecologische ramp af. Want doordat het slijm een dikke laag op de zeebodem vormt, krijgen micro-organismen nauwelijks meer zuurstof. They're all covered. En they cannot breathe or feed. Ik ben bij Sergio Exian, een amateurduiker. Hij laat me video's zien die hij heeft gemaakt met zijn onderwatercamera. We zien koraal met een dikke laag smurrie eroverheen. We are going with friends and clean them, trying to clean them with our hands. Het koraal sterft, zegt hij. We proberen ze voorzichtig schoon te vegen als we daar beneden zijn. Maar dat is tijdelijk, want het zit er zo weer op. Ik kijk naar het ecosysteem, het leven onder water. En we hebben het vernietigd. And we destroy the ecosystem. It will be at least if you go back 20 years now, they say about climate changing. Het heeft mensen hier in Turkije in elk geval met de neus op de feiten gedrukt. Er wordt meer over klimaatverandering gesproken dan ooit tevoren. Now slowly. The effects comes up. Zelden zie je de gevolgen zo duidelijk, zoals nu hier in de zee van Marmara. Het is niet te laat om er wat aan te doen, zegt Sergio. Maar het is wel laat. Not too late, but it's late. Ja, Ja, het duurt misschien wel jaren om het schoon te maken. Turkije gaat nu ook versneld werk maken van het moderniseren van afvalcentrales. We hoorden een reportage van correspondent Mitra Nazar. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tiemke Teertstra. Het West-Afrikaanse Guinea wordt waarschijnlijk vandaag ebola-vrij verklaard. Afgelopen februari begon een nieuwe uitbraak van het dodelijke virus. Van 2014 tot 2016 werd West-Afrika al hard getroffen door ebola. Toen overleden er meer dan 11.000 mensen. Contact nu met Naomi Nolte van het Rode Kruis. Ja, jij bent de afgelopen tijd in Guinea geweest om te helpen bij de bestrijding van de uitbraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie in Guinea op dit moment? Ja, ik heb gisteravond contact gehad met een van mijn internationale collega's die nog steeds in Guinea zit. Die bevestigde inderdaad dat tijdens het overleg tussen alle hulporganisaties die daar aanwezig zijn, is vastgesteld dat er gisteren geen nieuwe besmettingen meer zijn bijgekomen. Wat betekent dat er 42 dagen geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. En dus is Guinea vanaf vandaag officieel ebola-vrij verklaard. Ja, en dan is dat dus in een paar maanden gelukt. En daar zijn 12 dodelijke slachtoffers gevallen. Dat is een relatief klein aantal. Hoe is dat gelukt? Ja, iedere dode is er natuurlijk één te veel, maar we zijn als Rode Kruis heel erg blij dat het inderdaad bij dat relatief kleine aantal is gebleven. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Het eerste is de bevolking zelf. Tussen 2014 en 2016 zijn er inderdaad heel veel mensen overleden. Het was een verschrikkelijke ramp. En je kunt eigenlijk geen gesprek voeren met iemand zonder dat ze beginnen over 2014-2016. Dus 2014-2016. Die uitbraak heeft zoveel indruk gemaakt. Dat is echt een soort collectief trauma van de mensen in Guinea. Dus op het moment dat zij hoorden dat er weer ebola was, nou ja, dan komt er een soort omschakeling. Gaat iedereen meteen in de zesde versnelling. Want ze wilden koste wat kost voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis. We zijn meteen in de actiemodus gegaan. We hebben voorlichtingsteams ingezet. We zijn opnieuw veilige waardige begrafenissen uit gaan voeren. Hebben hulpverleners opnieuw getraind, een soort opfriscursus, om maar te voorkomen dat het scenario van 5 jaar geleden zich zou herhalen. Ja, je zegt dus de inwoners die wilden dat natuurlijk ook koste wat kost voorkomen en werkten meteen de ziekte tegen te gaan. Hoe deden ze dat? Moet ik dan denken aan, net als wat wij hier met corona hebben, afstand houden? Ja, dus het verschil tussen corona en ebola is dat corona zich via de lucht verspreidt. Bij ebola is dat anders. Het verspreidt zich alleen via lichaamssappen. Dus denk aan speeksel, urine, bloed. Dus op het moment dat je afstand houdt van iemand, ben je er eigenlijk van verzekerd dat je geen ebola krijgt. Ja, ja. Dat weten zij vanuit die vorige uitbraak. En wat je daar ook heel erg merkte, is corona speelde er niet heel erg. Gedeeltelijk omdat het aantal besmettingen daar relatief laag was. Maar ook omdat ze dachten, corona, wij hebben een ebola-uitbraak overleefd. Dat corona, dat zal wel meevallen. Ja. Maar op het moment dat ebola weer terugkwam, toen zag je wel dat de paniek toesloeg, is misschien een beetje veel gezegd, maar dat mensen wel echt zoiets hadden van oké, hier moeten we wat aan doen. En ik denk dat voor veel mensen wel te begrijpen zal zijn. Ja. Want stel je voor dat wij daar eindelijk uit deze pandemie zijn en dat er dan over 5 jaar weer een coronabesmetting opduikt. Ja, dan wil je wel voorkomen dat de situatie van het afgelopen 1,5 jaar nog een keer gebeurt. Naomi Nolte van het Rode Kruis, dank voor je toelichting over de situatie in Guinea. Gaan we naar het sportnieuws, Liesel Thomassen. Het was een van de meest aansprekende wedstrijden van het EK, vooral op het Britse schiereiland Engeland-Schotland. En de uitkomst was verrassend, want de Schotten sleepten er een punt uit. Het bleef 0-0. And there it is, this keenly anticipated England-Scotland clash here at Wembley at Euro 2020 in 2021 has ended as a goalless draw. In Londen hadden zich veel Schotten verzameld in voor hen dé wedstrijd van het toernooi. Rivalry? Yeah. Goes back hundreds of years. Hundreds of years. But we're always the underdogs. Always the underdogs. It's more than football. It's the oldest rivalry in football. And it's brilliant every time it comes around. Ja, rivaliteit gaat lang terug, honderden jaren. We zijn altijd de underdog. En prachtig als deze wedstrijd voorbij komt. Het huis van NAC-trainer Maurice Steijn wordt sinds kort bewaakt. Dat meldt Omroep Brabant. De kinderen van Steijn slapen al een tijdje niet thuis. Er zijn signalen dat boze NAC-supporters de coach willen bezoeken. Steijn was in een machtsstrijd verwikkeld met Ton Lokhoff, dus de technisch directeur, en een clubicoon. Lokhoff vertrok woensdag bij de club. En de Amerikaan Ryan Crowser heeft het 31 jaar oude wereldrecord kogelstoten verbeterd. De regerend Olympisch kampioen stootte de kogel 23 meter en 37 centimeter. En dat is maar liefst 25 centimeter meer dan het oude record. Dat stond op naam van zijn landgenoot Randy Barnes. Dank, Lieselot. Na jaren van discussie betalen we vanaf 1 juli ook voor kleine plastic flessen statiegeld. 15 cent. En die moeten ervoor zorgen dat we minder flesjes zomaar weggooien. In de natuur bijvoorbeeld. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken bij een telcentrum voor statiegeldflessen in Tilburg. Nou, daar gaan alle plastic flessen. Nu zijn het nog hele grote. Maar per 1 juli komen daar ook kleintjes bij. En per jaar wordt hier voor hoeveel miljoen euro aan statiegeld verwerkt? Op dit moment in het systeem met de grote flessen ongeveer 150 miljoen. Dat wordt straks natuurlijk wel een beetje meer met 900 miljoen kleine flesjes met 15 cent statiegeld per stuk. Het gaat om veel geld. Het gaat om heel veel geld, absoluut. Het gaat af en aan. We werken hier eigenlijk, zeker in de warme periode, eigenlijk 24 uur per dag door, 7 dagen in de week. Want die zakken die blijven maar komen. Van allerlei supermarkten vanuit het hele land. En ook nu het EK, dat werkt ook mee. Maar warmte en grote evenementen, dan gaan mensen toch weer wat meer consumeren. En dat merken we hier zeker. Eindelijk is het zover, hè? Ook statiegeld op kleine flesjes. Er is heel lang discussie over geweest, dat klopt, ja. Ik denk wel een jaar of 15 dat daar heel erg over gediscussieerd is tussen voor- en tegenstanders. En de meningen waren verdeeld, die bleven verdeeld. Toen heeft de overheid gezegd, het aantal flesjes in het zwerfafval moet echt minder worden. Dat is niet gelukt en daarom is uiteindelijk door de staatssecretaris gezegd, dan komt er nu statiegeld op die kleine flesjes. Het is eerst geprobeerd via zelfregulering. Hè? Ja, er is met allerlei programma's is er geprobeerd om het aantal flesjes in het zwerfafval te verminderen, dat klopt. Ja. Niet gelukt. En dat was niet voldoende om statiegeld te vermijden. Alle flessen die geteld zijn, die gaan op de lopende band en die gaan uiteindelijk de pers in. En in de pers worden ze helemaal samengeperst tot compacte balen. En die balen gaan uiteindelijk naar recycler toe en die maakt er grondstof van voor nieuwe flessen. Kwam er te veel in de natuur terecht? Er lagen aardig wat flesjes in de natuur natuurlijk. En wij denken wel dat 15 cent statiegeld voldoende zal zijn om, heel veel flesjes in te gaan zamelen. Omdat we dat ook zien in andere landen. Maar 15 cent moet echt voldoende zijn om ofwel iemand zijn flesje netjes te laten inleveren, of iemand die de moeite daarvoor niet neemt, het flesje dan door iemand anders te laten innemen. Maar we willen ook, en dat is gewoon een Europese doelstelling, 90% van al die flesjes gescheiden inzamelen, zodat we weer een goede, schone grondstof hebben om nieuwe flesjes van te maken. Ik kan nu ook kleine flesjes kopen, hè, waar statiegeld op zit. Ja, dat klopt. Ja, deze flesjes die stromen langzaam heel Nederland in supermarkten, maar ook bij benzinestations, pretparken, sportverenigingen. Gaan producenten nou iets anders doen? Gaan ze meer inzetten op blik? Ik denk dat dat mee zal vallen. Want flesjes zijn toch wel heel belangrijk in de verkoop van frisdranken en waters. Maar bovendien, statiegeld op blik komt er ook aan. Over ongeveer anderhalf jaar zal ook op blikjes statiegeld worden gegeven. 30 kilometer verderop, een supermarkt in Middelbeers. En hier is de flessenautomaat al ingericht voor die nieuwe flesjes. Ja, hij is al een maand geleden in gebruik genomen. Zijn wij bereid? Nou, ik denk dat de gemiddelde klant best bereid is hiervoor. En ik denk dat vooral de mensen goed opgevoed moeten gaan worden hierin. Ja, dat weet ik al. Gaat u dat ook doen? Ja, waarom niet? U gooit het niet zo in de berm. Nee. In de leeftijd dat we netjes opgevoed zijn. Ja. Ik heb daar wel iets over gelezen, ja. Ja, denkt u dat het een succes wordt, dat inzamelen? Nee, ik denk dat met name de jeugd kleine flesjes koopt. En dat die nemen die 15 cent voor lief en gooien ze toch ergens anders weg, denk ik. Het klinkt een beetje somber. Ik heb zelf 4 pubers in huis, dus ik weet onderhand wel een beetje hoe dat werkt. Een verslag hoorde u van Jeroen Schutijzer. Mountainbiken is in de coronaperiode een stuk populairder geworden. Daarmee steeg ook het aantal mountainbikers dat op de eerste hulp terechtkwam. In een rapport van Veiligheid NL staat dat het aantal mountainbike blessures vorig jaar met ruim 2/3 toenam. En daar is iets op bedacht. Borden met risicokleuren. Net zoals op skipistes. In Twente werden de eerste routes aangepast, ziet verslaggever Onno Beukers. In de Twentse bossen bij Deurningen, bij het Hulsbeek, daar lopen verschillende mountainbike routes doorheen. Ik ben bij de gele route, maar hier komt ook de blauwe en de witte route langs. Dat staat in ieder geval op het paaltje waar ook de borden op staan. Erik Kuit van de Wielersportbond NTFU. Dan kom je hier aan fietsen en dan kom je eigenlijk bij een hindernis terecht. Wat is dit precies? Dit noemen ze een zogenoemde North Shore, CQ, een technical trail feature. Dat is zeg maar een bouwwerk van hout, ja, waar je overheen kan fietsen. En wat iets moeilijker is dan normaal over de zandpaden heen fietsen. Zou je hem eens willen doen? Want je hebt de fiets meegenomen, hè? Ja, tuurlijk, ik heb de fiets meegenomen. Echt, de mountainbiker neemt zijn fiets mee. Dus ik ga hem even doen, ja. Goed, dan gaan we hier omhoog. Dus een klein stuk klimmetje. Vervolgens dan een klein beetje naar beneden. En een step-up omhoog. Nog een keer omhoog. Naar beneden. En dan krijgen we een drie drop af. Nou, in één keer gelukt. Ik fiets al heel lang, dus wat dat betreft, ik heb heel veel ervaring ermee. Wat gebeurt er nou als je dit niet kan, als je dit niet aanziet komen en er toch op raakt? Ja, dan val je. Zeker aan het eind. Mensen durven nog niet echt te springen, dus die weten niet precies hoe ze moeten handelen met de fiets. Maar gaan ze eraf rijden, je ziet ook aan het eind dat er allemaal krassen en sporen op zitten. Hebben ze met een tandblad opgezeten. Ja, en dan blijft die hangen en dan ga je over de kop. Nou, met die andere. Nou, kijk eens aan. Het is mooi dat me dat nog gelukt is. Juist omdat mensen niet goed geïnformeerd zijn en niet weten wat er op hen afkomt, gebeuren inderdaad veel ongelukken. Daar hebben jullie nu een oplossing voor, hè? Ja, dat heet het klassificatiesysteem. Dat kan je ongeveer vergelijken met het skipistensysteem in de Alpenlanden. Met kleuren aangegeven, van groen makkelijk tot en met zwart moeilijk. En dat bordje komt eigenlijk straks strak onder het pijl, bordje met de pijl. Dus als je net eronder kijkt, dan zie je dus aan de kleur van dat bordje van wat voor een moeilijkheidsgraad route het is. Dus de mensen weten dan van tevoren al van, oh ja, ik zit op een moeilijke route. Dus ik kan geconfronteerd worden met moeilijke objecten. Waarom is dat nodig? Omdat we zien dat er toch te veel ongelukken gebeuren. Mensen zijn dus niet goed voorbereid om op een mountainbike route te gaan fietsen. De verwachtingen zijn heel verkeerd. En om de goede verwachtingen te wekken, is het gewoon nodig om te zorgen dat die mensen goed geïnformeerd zijn en wat voor een moeilijkheidsgraad die route is. Twee keer omhoog, dan gaat hij naar beneden. Als eind krijg je nog een drop-off. Deze is niet makkelijk, maar ook niet heel erg moeilijk. Dat is afhankelijk van wat je gewend bent natuurlijk. Nou staat er sinds vandaag ook een bordje bij. Had u die gezien? Jazeker. Het is wel belangrijk dat je van tevoren gewaarschuwd wordt. Vaders met kinderen zonder helm op een gewone fiets zelfs proberen om hier de mountainbike route te gaan fietsen. En dat is gewoon niet verstandig. Want de gewone route zonder de hindernissen, die is best goed te doen. Zelfs op een gewone fiets, maar zou ik ook niet aanbevelen. Maar dit soort hindernissen, ja, daar moet je gewoon echt niet aan beginnen als je geen ervaring hebt. En niet eerst een beetje een opleiding bij een club hebt gedaan. De Wielersportbond verwacht dat kleurensysteem binnen 2 jaar in het hele land te hebben ingevoerd. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Nou, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. En Mieke van der Wij. Wordt u daar nog kwaad over? Nee. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. 50 jaar in hetzelfde kleine dorpje kassajuffrouw zijn, dat leek mij een hele tijd. De Politieke Week met Kees Boonman. Politiek is wel een zwaar vak. Nou, het volgen van politiek ook trouwens. Ja. En niet te vergeten de boekenrubriek. Onno Blom, de boekenbadman van dienst. Nieuwsweekend, zometeen van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Voor mij is een festival een mooie manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus. Dat gun ik iedereen en ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Koken?

waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op Achterhoek.nl. We kijken naar je uit. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op Achterhoek.nl. We kijken naar je uit. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Het NOS Radio 1-journaal. Misschien kletterden de hagelstenen bij u ook tegen de ruiten. Zware onweersbuien trokken gistermiddag en avond over een deel van Nederland. Op sommige plaatsen heeft dat tot veel overlast en schade geleid. Leersum sprong eruit met 7 gewonden en veel schade. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Na het noodweer kwamen de kettingzagen om de ravage op te ruimen. Al die omgewaaide en geknakte bomen langs de toegangsweg door het bos. Ja, de wegen vrijmaken, dat de hulpdiensten er weer door kunnen. Er liggen metershoog takken en boomstronken. Hey, dit is best wel een bijzondere situatie, absoluut. In de jaren dat ik in de boomverzorging zit, ik denk 15 jaar geleden. Witte Renaultje staat midden op de weg. Met verbrijzelde voorruit. Ik kwam van die kant en helemaal geen onweer. En ineens werd het zwart in de lucht, helemaal grijs. Ik wist bijna niet meer waar ik reed. En overal om me heen vlogen takken en stukken boom. Het was onvoorstelbaar. Ik ging steeds remmen en mijn alarmlichten aanzetten. En ineens, wam, zat het op mijn auto. Ja, want u heeft een grote tak midden op de voorruit gekregen. Nou, de tak, het was de bovenkant van de boom. Ze hebben me daar onderuit gehaald, de brandweer. En ik kon uit die deur kon ik komen. En in het dorp, overal, wordt er gezaagd, opgeruimd. Wordt de schade opgenomen. En wordt er nagepraat over wat hebben we in vredesnaam meegemaakt vanavond. Een boom in de tuin om, de veranda is kapot. En bij de buren 2 bomen om, bomen op het huis gevallen, ramen eruit. Dus het was echt... Hoe vliegt een raam eruit? Toch niet door de kracht van de wind? Nou, ik denk het wel, want ik zou niet weten hoe het anders gebeurd is. Hij is gewoon eruit gevlogen. Het leek een tornado. Je zag een hand voor je ogen, hagelstenen. Het ging vreselijk tekeer. Doodeng. Ja, wil ik nooit meer meemaken. Dat als je in één keer ziet een schutting van 19 meter lang omdondert, dan als het een luciferhoutje is. En je kon ook verder niks zien. Duurde het lang of was het zo voorbij? Poep en een zucht en het was over. Ja, het was echt, het kwam en het was weg. En nu ja, weet je, hulde aan alle brandweer en alle vrijwilligers uit het dorp. Die zeg maar nu alles uit de kast halen om het zeg maar op te ruimen. Ze zijn keihard bezig, hè? Ja, echt super hard bezig, ja. Het zijn geknakte bomen, omgewaaide bomen met wortel en al. En bomen die over de hele lengte van de stam doormidden zijn gescheurd. En bij deze mensen zijn monteurs van Stedin, de netbeheerder, bezig. Wij hebben een gaslek en de auto van mijn man ligt onder een boom. Alles ligt plat eigenlijk hier. En een gaslek, hoe kwam je daarachter? Ja, het kwam er zo hoog uit spuiten door een boom. Die boom heeft die gaslek ontwricht. Wortels hebben de gasleiding eigenlijk omhoog geduwd. Ja. En het dorpshuis is ingericht als opvangplek. Moet ik vannacht niet slapen? Ik weet niet, kunt u thuis niet meer slapen? Nou, ik denk het niet. Dat kan er niet in. Ja, met de bomen, hè, die om mijn huis liggen. Deze mevrouw komt koffie brengen voor de mannen van de brandweer. Ja, voor de brandweer. Ik bedoel ook, ik ga het dak niet op, dus dan doe ik dit wel. Alles stukken al wat los ligt. Hier halen ze de dakpannen van een dak waar een boom op is gevallen. Maar daar ook, daar stonden 4 bomen daarvoor. Staat er nu nog één? Er staat er nog één. Die ene is er daarvoor en die andere is net voor dat huis gevallen. Zo'n 1 meter boven de grond zo afgebroken. Onvoorstelbaar. Je ziet het wel eens op tv, dan denk je erg voor die mensen. Maar nou komt het hier. Maar dat weet je het zelf, hè? Onvoorstelbaar. Ik praat erover door met de burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug. Daar valt Leersum onder. Goedemorgen, burgemeester Frits Naafs. Ja, goedemorgen. Ja, ik begrijp dat u meteen naar Leersum bent gegaan om uw inwoners een hart onder de riem te steken. Hoe gaat het met ze? Ja, het gaat goed met de inwoners. Kijk, ik heb net jullie reportage ook gehoord en daar hoort al uit van. Het was, een mevrouw zei dat binnen een paar minuten of een halve minuut of een minuut was het voorbij. En de schade is natuurlijk enorm. En iedereen begon gelijk met elkaar ook te zagen, de troep op te ruimen. Nou, dat gaan mensen nu natuurlijk ook doen. Dat is tot gisteravond laat gedaan. En dat toont ook de veerkracht, maar ook de saamhorigheid natuurlijk aan in het dorp Leersum. Ja, we hoorden ook in de reportage dat er gaslekken zijn ontstaan. Is dat nog gevaarlijk geweest? Er waren 8 gaslekken op bepaalde plekken. Stedin heeft die gaslekken zo snel mogelijk kunnen dichten. Ook tot vannacht zijn ze bezig geweest om die gevaarssituatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. We hoefden gelukkig niet hele delen te evacueren. Want als dat ook nog had gemoeten, ja, dan hadden we dat natuurlijk gewoon gedaan. Maar dat was toch redelijk snel onder controle. En heeft u al een beeld van hoe groot de schade is? Geen idee. Nee. De schade aan de natuur is natuurlijk groot. De schade aan de huizen is er vandaag. Want wij zijn natuurlijk als gemeente vandaag ook vol in charge. In de binden, dat kwam ook langs in uw reportage. Daar zitten vandaag ook medewerkers van ons en Salvage. Op de website wordt het ook gepubliceerd dat inwoners met vragen over schade naar de binden ook kunnen. Daar zitten ook mensen van Salvage, zodat ze geholpen kunnen worden. En vandaag staat vooral in het teken van opruimen en herstellen. Onze buitendienst is natuurlijk ook druk in de weer. We proberen het ook zo te doen dat mensen overal langs de weg gewoon het groen en de bomen, het afval kunnen neerleggen, zodat we het kunnen ophalen en meenemen naar de gemeentewerf. En dan dus kan Leersum. Dat gaat vandaag allemaal gebeuren. Sterkte en succes daar in Leersum vandaag. Burgemeester Frits Naas van Utrechtse Heuvelrug. Kinderen van het Afrikaanse eiland La Réunion eisen excuses van de Franse regering. In de jaren 60 en 70 werden zij, zoals ze zelf zeggen, ontvoerd en naar Frankrijk gebracht. Het gaat om meer dan 2000 kinderen. En nog nooit heeft de Franse regering daarvoor excuses gemaakt. Nu vertellen de kinderen hun verhaal in de hoop dat president Macron een gebaar maakt. Correspondent Frank Renaud. En juillet 1965, on est venu me chercher pour me mettre dans l'avion avec trois autres de mes sœurs. In 1965 werden Inel, Annette en 3 van zijn zussen door Fransen opgehaald op La Réunion en op het vliegtuig gezet. Je n'ai pas eu d'explication. On m'a dit Inel, tu pars en France. Hij kreeg geen enkele uitleg. Er werd alleen gezegd: Inel, je gaat naar Frankrijk, 9000 kilometer verderop. Het is 55 jaar geleden, maar Inel Annet krijgt nog steeds een brok in zijn keel als hij het vertelt. J'ai 9 ans, d'accord, je suis qu'un gamin de 9 ans, mais on m'explique pas. Hij was toen nog maar een jochie van 9 jaar oud en zonder enige uitleg werd hij op het vliegtuig naar Frankrijk gezet. Lorsqu'on est arrivé à l'aéroport. Toen hij op La Réunion op het vliegveld aankwam, j'entends ma mère hurler dans l'aéroport, rendez-moi mes enfants. Hoorde hij zijn moeder schreeuwen: geef me mijn kinderen terug. Hij hurlait, on vole mes enfants. Zijn moeder riep: ze stelen mijn kinderen. Elle voulait nous empêcher de partir et j'ai ce souvenir en tête. Ze wilde de 9-jarige Inel en zijn zussen tegenhouden, maar het lukte niet. En dat beeld, dat krijgt hij niet meer uit zijn hoofd. Tussen 1963 en 1982 werden in totaal meer dan 2000 kinderen, net als Inel Annet, weggehaald van La Réunion, dat officieel deel uitmaakt van Frankrijk. In Parijs hadden ze bedacht: op het eiland daar is er armoede en op het Franse platteland wonen te weinig mensen. Dus werden die kinderen van La Réunion verhuisd naar gastgezinnen en tehuizen op het Franse platteland. De ouders op het eiland werd beloofd dat de kinderen in Frankrijk mochten gaan studeren en elk jaar op vakantie terug mochten naar La Réunion. Maar dat gebeurde bijna nooit. Veel kinderen werden slecht behandeld in Frankrijk en soms zelfs mishandeld of misbruikt. Ze hadden niemand om op terug te vallen. Pour convaincre ma mère de nous laisser partir, lui avait donné un poulet. De moeder van Inel Annette kreeg van de Fransen destijds een kip als een soort betaling voor de kinderen. En toen hij zelf aankwam in Frankrijk, werd hij ook nog eens gescheiden van zijn zussen en stond hij er als 9-jarige alleen voor. Ça a été violent quoi pour moi ça cette parce que me... Eerst weggehaald bij zijn moeder, toen weggehaald bij zijn zussen. Dat doet zelfs nu nog steeds pijn. De afgelopen 50 jaar was er niet één Franse regering die een gebaar maakte, die iets deed voor de kinderen. Il nous faut déjà ses excuses. De regering van president Macron moet excuses maken, zegt Annette, die lid is van de Belangenvereniging van de Kinderen van La Réunion. On se sentait coupable de quelque chose. Pourquoi on nous a enlevé de là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous enlève de là-bas? Wij kinderen hebben ons altijd schuldig gevoeld, zegt hij. We dachten dat het onze schuld was dat we werden weggehaald van La Réunion. En excuses? C'est la première démarche pour qu'on puisse nous ne plus se sentir coupable. Als de regering verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd, dan wordt er eindelijk hardop gezegd dat het niet onze schuld was. Een bijdrage hoorde u van correspondent Frank Renaud. Gaan we naar het nieuws uit de andere media. Lieselot Thomassen. De rapper die deze week de A10 in Amsterdam blokkeerde voor de opname van een videoclip zegt dat hij geen spijt heeft, meldt NH Nieuws. In de avondspits zette hij met 3 auto's het verkeer tot 2 keer toe, minutenlang stil, op de vraag of hij inziet dat hij een ongeluk had kunnen veroorzaken of dat mensen die in de file stonden misschien met spoed op weg waren naar een ziekenhuis, reageert hij laconiek. Ja, ik heb veel haatreacties gekregen. Maar even serieus. Ben je echt zo boos? Een minuutje stilstaan hier. Kom op. De politie neemt de zaak hoog op en ook Rijkswaterstaat is er niet over te spreken. Ja, dit is een actie die echt niet door de beugel kan. Het levert een risico op voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. En je ziet hier dat de automobilisten moeten onverwacht op de rem trappen. En bovendien worden hulpdiensten mogelijk gehinderd. Dus nee, we keuren dit ten sterkste af. Salim en zijn vrienden zijn bekeurd. In Tiel is de Milieustraat met enige regelmaat doelwit van inbrekers. De Gelderland schrijft daarover. Afgelopen jaar is er al 20 keer ingebroken via een gat in de omheining dat de inbrekers naderhand provisorisch weer dichten. Inmiddels is er in het terrein erachter een geitenpaadje ontstaan door de vele keren dat daar gelopen wordt. De kledingcontainer en de container met wit en bruin goed zijn vooral het doelwit. En de elektronica-container wordt ook regelmatig geplunderd vanwege het koper in de snoeren. De beslissing of het nieuwe stadion van Feyenoord in Rotterdam er komt valt waarschijnlijk pas begin volgend jaar. Er is meer tijd nodig om de financiering rond te krijgen, bleek gisteren tijdens een raadsvergadering. Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord was niet bij die sessie, tot ongenoegen van de raadsleden. Het feit dat dan de directie eigenlijk op de dag zelf zegt, wij zijn niet vertegenwoordigd, ja, dat vind ik gewoon een heel slecht signaal. Dat kan een signaal zijn dat intimidaties dus blijkbaar werken. Nou, dat zou een ontzettend slecht signaal zijn naar de stad. Ja, of het laat iets anders zien. Maar laten we zeggen, het creëert heel veel ruis dat de directie van de betaald voetbalorganisatie er vandaag niet bij is. Zei Jeroen Posma van GroenLinks tegen Rijnmond. Omwonenden van de stadsparken in Utrecht zijn de overlast van jongeren meer dan zat. Sommigen overwegen zelfs te verhuizen, meldt RTV Utrecht. Vooral het Griftpark, het Wilhelminapark en Park Lepelenburg liggen 's ochtends bezaaid met rommel. Ook is het er regelmatig veel te druk en er is geluidsoverlast. Meerdere omwonenden zeggen dat ze vroeger ook wel parkgeluiden hoorden, maar dat het de laatste tijd wel veel erger is geworden. Het is 18 minuten over 8. De Amerikaanse president Biden, die is katholiek en hij verdedigt abortus. En dat vinden de bisschoppen in zijn land een slecht voorbeeld voor geloofsgenoten. En ze hebben besloten dat katholieke politici, zoals Biden, de communie geweigerd mag worden. Ik ga erover praten met Paul van Geest. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is best een hard standpunt van de bisschoppen. Ja, dat is een hard standpunt van de bisschoppen. Er is gestemd. 2/3 heeft deze motie aangenomen, 55 niet. Maar er is tegelijkertijd ook grote verdeeldheid in de Amerikaanse bisschoppenconferentie, omdat een hele belangrijke kardinaal, Blaise Cooperidge, heeft gezegd: ik begrijp hier niets van. Dus een kardinaal is een heel, eigenlijk een van de belangrijkste geestelijke in de katholieke kerk. En hij zegt, ja, nou juist een tijd na de corona waarin wij proberen mensen naar de kerk te krijgen, gaan we dit soort orders met ban uitvaardigen. Dat is niet slim. Er zijn ook andere bisschoppen die minder hoog in de hiërarchie staan, die zeggen van ja, maar we moeten ook een president die zich aantoonbaar niet houdt aan de katholieke leer, die moeten we in zekere zin toch een halt toeroepen. Maar dat er nu er in Rome is, en dat is echt heel interessant, dat wat de bisschoppen in Amerika nu doen niet verstandig is. Dus kardinaal Ladaria, dat is de prefect van de congregatie van de geloofsleer in Rome, dat is eigenlijk een soort nummer twee in de katholieke kerk wereldwijd, die zegt, bisschoppen, doe dit niet. Dus blijf erover spreken, maar neem geen beslissingen. Dat is de ene kant van de oppositie. En de andere kant van de oppositie is ook dat de parochiepriesters van president Biden in Washington, jezuïeten, die hebben al gezegd, ja, ze kunnen dat nou wel gaan uitvaardigen en beslissen. Maar als de individuele gelovigen, want Joe Biden is zeer praktiserend katholiek, gaat bijna wekelijks naar de kerk, als hij in de rij staat om de communie te ontvangen, dan zullen we hem dat niet weigeren. Ja, want dat is de vraag natuurlijk. Gaat dat gebeuren? Is er iemand die de president de hostie ontzegt? Nee, ik denk nou ja, de bisschoppen die tegen hebben gestemd, die moeten consequent zijn en die moeten hem de communie weigeren. Maar die zal hij waarschijnlijk niet zien. Maar zijn eigen parochiepriester. Kijk, het is altijd een beslissing van een katholiek in zijn geweten. Hè? Ga ik ter communie of niet? Het is aan jou persoonlijk. Dan moet je je laven, om het zo maar te zeggen, aan de richtlijnen die de kerk stelt. Maar het is altijd een persoonlijke beslissing. Nou ja, Joe Biden zal naar de communie gaan en hij zal in de parochiekerk zal hem die niet geweigerd worden. Sterker nog, er is ook al gezegd dat het besluit, dat wordt dan een brief van die bisschoppen, er is al een disclaimer aan toegevoegd door Amerikaanse bisschoppen, dat hoewel die brief dan geschreven gaat worden, het iedere bisschop in zijn eigen bisdom vrij staat om iemand, dus in het algemeen gesteld, die tegen abortus is, maar wel naar de communie gaat, die communie toch te geven. Dat is altijd een, toch ook voornamelijk een beslissing in het geweten. Ja, dus verwacht, het blijft zaak op de spits, maar uiteindelijk vermoed ik, en vermoed, eigenlijk in omgekeerde volgorde, maar wordt in Rome al vermoed, dat dit een oeverloze discussie gaat opleveren die mensen niet uitnodigt om terug te gaan naar de sacrale ruimte van de kerk. En dat wordt in Rome door kardinaal Ladaria en ook door een hele belangrijke bisschop in Amerika, Blaise Kupich, zeer betreurd. En ik kan me dat beter voorstellen dan het besluit van die honderd en nog wat bisschoppen die gestemd hebben voor weigering voor communie van president Biden. Voorlopig u verwacht geen ongemakkelijke situaties voor Biden in de kerk op zondag. Zeker. Dank u wel, zeker. Paul van Gees, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie. Verborgen in een zandafgraving in Emmen ligt een kunstwerk van de wereldberoemde Amerikaan Robert Smithson. 50 jaar geleden maakte de landschapskunstenaar op privéterrein het kunstwerk Broken Circle Spiral Hill. Privéterrein dus normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar deze zomer wordt dat 8 weekenden lang opengesteld. Onze verslaggever Josephine Trehi staat bij Broken Circle Spiral Hill. Josephine, neem ons even mee. Wat zie je? Ja, nou ja, het is dus landschapskunst. Dus kunst die gemaakt wordt in het landschap, met het landschap. En het beste is, deze kunstvorm is het beste te zien van bovenaf. Dus ik ben samen met Anne Reenders, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Land Contemporary, van Land Art Contemporary, de stichting die zich bezighoudt met landschapskunst, zijn we de heuvel opgelopen, want dan kijken we erop. En het meer hier, dus de oude zandafgraving, daarin is een figuur gemaakt en ik moet zeggen, het doet mij een beetje denken aan een Pac-Man. Een soort halve smiley in het water. Maar het idee erachter is natuurlijk iets heel anders. Ja, Robert Smithson, de Amerikaanse kunstenaar die het gemaakt heeft 50 jaar geleden, die maakte een kanaal en een pier. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk, wat hij beschreef het zelf als een huwelijk tussen water en land. En voor hem was een industrieel landschap of een post-industrieel landschap heel erg interessant om kunst in te maken. Dus hij deed ingrepen in dit soort plekken, omdat hij eigenlijk, ja, kunst is om te bekijken en te beleven natuurlijk, dat hij bezoekers wilde uitnodigen om daarover na te denken. En wat was zijn idee daarachter? Nou, zijn idee is er echt achter dat hij kwam in deze prachtige plek Hij werd uitgenodigd door Sonsbeek Buiten de Perken in 1971. En dit moet je voorstellen, nu is het, lijkt het een natuurgebied. Maar toen was het één grote zandbak. Waar allemaal graafmachines actief zand aan het winnen waren. Ja. Dus voor hem was dit een fantastische plek. Waar hij zijn verhaal over hoe wij onze relatie als mens met moeder aarde, met de planeet, kon weergeven. Hij was eigenlijk al bezig dus met waar we nu, met de ecologische crisis waar we in zitten, om dat vanuit de kunst een plek te geven om daarover na te denken. Want omdat wij het zo aanpassen, de natuur. Ja, hij vond eigenlijk, hij werd uitgenodigd dus voor die tentoonstelling, en vond Nederland heel erg gepland en parkachtig. Alles was gepland. Maar is ook zo. Behalve dit soort locaties natuurlijk, waar wij iets trekken uit de aarde, waar wij de grondstoffen van de aarde ontginnen, waar we iets mee doen. Dat soort plekken denken wij eigenlijk niet over na op die manier. Nee. Dus hij wilde eigenlijk kunst maken op dit soort plekken om ze te reclaimen, noemt hij dat. Maar om ze eigenlijk weer een nieuwe betekenis te geven. En dat zie je eigenlijk hier heel mooi nu. Het is nu 50 jaar. Ik vind het echt bijzonder dat we hier mogen staan. Want daarom hebben jullie ook zo je best gedaan. 50 jaar, daarom deze zomer open weer. Na jaren dat het gesloten is. Ja, vanaf 31 juli tot en met eind oktober kunnen mensen hier een tijdslot boeken om het werk te komen bekijken. Dan kun je via www.brokencircle.nl tickets boeken vanaf vandaag. En het is heel bijzonder dat dit werk er nu nog is. Dank u wel. We gaan nog even genieten hier. Mooie activiteit dus voor de komende zomerweekenden. Verslaggever Josephine Trehi was bij Broken Circle Spiral Hill Landschapskunst in Emmen. 1, 2, 3 voor de dag. De VVD houdt een online talkshow voor zijn leden. Er wordt een vooruitblik genomen op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. En afsluitend wordt er op het online congres ook officieel afscheid genomen van Klaas Dijkhoff. Bij het Leidseplein in Amsterdam gaat een nieuw Rembrandt-museum open. De bezoeker komt op visite bij de kunstenaar in zijn laatste huis en atelier aan de Rozengracht. En initiatiefnemers noemen dat een kunstbeleving. Omdat je natuurlijk op een leuke, boeiende manier te maken krijgt met kunst en Rembrandt. En ook de geschiedenis van Amsterdam. Dus je zit er gewoon even in de 17e eeuw. En gisteren ging Iran naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Echt vrije verkiezingen waren dat niet, omdat de hoogste geestelijke van het land bepaalt welke kandidaten er überhaupt mee mogen doen. En hoogstwaarschijnlijk volgt vandaag de uitslag. Midden-Oosten correspondent Daisy Moore in Beirut. En wat wijst erop, Daisy? Nou, de conservatieve Ibrahim Raisi, een van de kandidaten, werd net gefeliciteerd met zijn overwinning door een andere kandidaat. Dat is Abdel Nasser Hemati, de enige wat minder conservatieve kandidaat die gisteren meedeed. Het is dus nog niet officieel, maar sowieso werd eigenlijk voor gisteren al door veel mensen verwacht dat die hoogste rechter, Ibrahim Raisi, de winnaar zal worden. De stembureaus zijn opengebleven tot na middernacht. Maar de opkomst was historisch laag. Dus misschien gaat het tellen dan ook wat sneller vandaag. En wanneer denk je dat we meer weten? Nou, de Iraanse staatstelevisie zei net nog dat ze druk aan het tellen zijn en dat ze hopen dat ze later vandaag met de officiële uitslag kunnen komen. Dus ja, een tijdstip is nog niet aangekondigd, maar ja, ik blijf het volgen. Dan horen we die uitslag later van jou, Daisy Moore, correspondent in Beirut. Tot zover het Radio 1 Journaal. Straks Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Eerst een samenvatting van het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Zorgeloos op vakantie deze zomer?